الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء: کسالا، سستی. کاف سین لام اس کا روٹ ہے. کسل، اردو میں لفظ بولتے ہیں کسل مندی، اسی سے ہے وہ بھی. سستی، بے دلی، بے رغبتی کی وجہ سے، طبیعت کا بوجھل ہونا. الکسل کہتے ہیں ایسے کام میں بوجھل ہونے کا اظہار کرنا جس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. مذبذبین، تذبذب والے، یہ ربائی بھی ہو سکتا ہے. زابا زابا، دونوں روٹ اس کے آتے ہیں، یا تو زابا با یا مذبذب. تو زابا با شک میں مختلف راہوں میں سے کسی راہ کا فیصلہ نہ کر پائے، جس کی وجہ سے خود بھی اضطراب کا شکار رہے. ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے عربی میں، زباب، کس کو کہتے ہیں؟ مکھی کو. وہ بھی اسی سے ہے. اسے بھی کبھی قرار نہیں ہوتا، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. یہی حال منافق کا ہوتا ہے، کسی پل چین نہیں. باقی اس کی باتیں تفسیر میں دیکھیں گے. سلطانن مبینہ، واضح حجت. سین لام توئے سلطان اور با یا نون بین، دونوں نکرہ ہیں اور صفت موصوف مرکب توصیفی ہے. یہ چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. خادعوہم، وہ دھوکہ دیتے ہیں یا دینے والا ہے. اگر آپ اس کو خادعون کہیں گے تو جمع تھی، نون گر گئی. اصل میں یہ بھی اسم ہے، اس کو اسماء میں لکھیے گا. وہ سب دھوکہ دینے والے. خدا کہتے ہیں کپڑے کو دوہرا کر کے چیز کو چھپانا. مثال دوں گی آپ کو کہ آپ کھانا کھا رہے تھے اور کچھ تھوڑا سا کھانا ٹیبل پہ گر گیا، کچھ آئل لگ گیا. اب آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اس کو دیکھے، تو آپ ٹیبل کلاتھ کا کارنر پکڑ کے وہاں فولڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ دھبا چھپ جائے. اس کو خدا کہتے ہیں. دھوکے میں بھی یہی ہوتا ہے، اصل چیز چھپ جاتی ہے اور دوسری اوپر آ جاتی ہے. اچھا، آج زیادہ اسماء ہی ہیں. شاکرن بھی اسم ہے، اس کو بھی اسی میں لکھیے گا. شاکرن، شین کاف را سے، قدردان، اسم فاعل ہے یہ، نکرہ. شکر کہتے ہیں اعتراف نعمت کو. اب افعال میں دیکھ لیں. واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑا انہوں نے. عین صاد میم سے، اعتصام باب افتعال، ان سب نے پکڑا. جمع مذکر غائب. اسلحو اور انہوں نے اصلاح کی، سوات لامحا سے، یہ بھی جمع مذکر غائب، اور تابو انہوں نے توبہ کی، اس کا بھی وہی صیغہ ہوگا، اور اسلحو باب افعال ہے، اسلح یسلح اصلاح مصدر ہے، فی الدرک الاسفل، درکا نیچے کی طرف اترنا، درجے کا اپوزٹ ہے، درکا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے نیچے اترنا، اور درجہ ہوتا ہے اوپر چڑھنا، سیڑھی کو عربی میں دراجہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور درکا نیچے، اسی سے لفظ ادراک ہے، آپ نے سنا ہوگا اردو میں فلاں کو ادراک ہو گیا، پہنچ گیا وہ اس چیز کی ڈیپتھ میں پہنچ گیا، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے تھے، اور اس کا معنی کہ کس نیچے اتر کے کسی کو پا لینا، فرعون کے قصے میں آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جب پا لیا اس کو غرق نے، یعنی ڈوب گیا وہ، تو وہی لفظ ادھر ہے، فی الدرک الاسفل، اور اسفل سین فا لام سے ہے، اسفل افعل کا وزن ہے، سب سے نیچا، ڈیپیسٹ یا لوئسٹ کے معنوں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔